40 rat 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 października. Minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis. Kontrowersje wokół zapowiedzi premiera o zawieszeniu prawa do azylu. Głos zabrał marszałek Sejmu. Jest wniosek o nałożenie grzywny na Zbigniewa Ziobrę. Były minister sprawiedliwości nie przyszedł na komisję do spraw Pegasusa. Budda w rękach policji, znany youtuber, jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa, powiedział marszałek Sejmu o propozycji premiera Donalda Tuska dotyczącej zawieszenia prawa do azylu. Premier przedstawił stanowisko Koalicji Obywatelskiej, mówi Szymon Hołownia, i dodaje, że kwestie dotyczące zawieszenia azylu nie były przedmiotem rozmowy w ramach koalicji rządowej. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak będziemy zachowywać się, jeżeli te propozycje staną się propozycjami prawa, no to stanowisko w tej sprawie mamy jasne. Prawo do azylu jest święte w prawie międzynarodowym, w konwencjach, które ratyfikowała Rzeczpospolita. W Konstytucji również jest o nim mowa i wyobrażam sobie jego zawieszanie, czy to terytorialne, czy to czasowe, tylko w wyjątkowej, nadzwyczajnej sytuacji. Jutro rząd ma się zająć nową strategią migracyjną, która zakłada m.in. zawieszenie prawa do azylu. W tym roku rozpocznie się budowa Tarczy Wschód. To linia umocnień na granicy o długości 800 km. Trwają testy poszczególnych elementów. Obserwował je dziś na poligonie w Orzeszu w Warmińsko-Mazurskim premier Donald Tusk. Jest to wspólne przedsięwzięcie nie tylko polskie, ponieważ ono jest połączone także z wysiłkiem państw bałtyckich, jeśli chodzi o bałtycką linię obrony. Finlandia już stało się faktem, że współpracują z nami przy Tarczy Wschód, także Brytyjczycy, Amerykanie są gotowi. Na poligonie był też szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że Wojsko Polskie ma za zadanie bronić każdego centymetra Rzeczpospolitej. Tarcza Wschód ma utrudniać mobilność wojskom przeciwnika. I po to są te wszystkie fortyfikacje mechaniczne lub wykorzystywanie środowiska naturalnego ukształtowania terenu i w taki sposób zagospodarowanie terenu, żeby uniemożliwić mobilność wojsk przeciwnika. Program Tarcza Wschód został zaplanowany na lata 2024-2028. Ma kosztować 10 miliardów złotych. Z wnioskiem do sądu o nałożenie grzywny na Zbigniewa Ziobrę zwrócili się członkowie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Były minister sprawiedliwości nie stawił się na dzisiejszym przesłuchaniu, nie przedstawił też usprawiedliwienia swojej nieobecności. Według oceny biegłych stan zdrowia Zbigniewa Ziobry umożliwia mu złożenie zeznań, mówi wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela z Lewicy. Może być przesłuchany pod odpowiednimi warunkami i tego się będziemy bardzo konsekwentnie trzymać. My byśmy oczekiwali, żeby pan Zbigniew Ziobro, jeżeli już publikuje jakiekolwiek fotografie, opublikował je aktualne, a nie z początkowego stadium swojej choroby, z pobytu w szpitalu. Może pan Zbigniew Ziobro podzieli się opinią publiczną, jak kilkanaście dni temu przechadzał się po jednej z galerii handlowych. Członek komisji Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej tłumaczył, że przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na przesłuchanie będzie środkiem ostatecznym. Byłby to precedens w historii polskich komisji śledczych. Dlatego kwestia doprowadzenia, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, będzie wymagała wniosku do prokuratora generalnego, następnie wniosku do komisji sejmowej, ściągnięcia tego immunitetu i decyzji sądu. Więc tak naprawdę ostateczny przycisk do wszystkiego, co my tutaj robimy w interesie publicznym, mają sądy powszechne. Komisja użyje przymusowego doprowadzenia, jeżeli były minister sprawiedliwości jeszcze dwukrotnie nie przyjdzie na posiedzenie. Najbliższy termin, na który zostanie wezwany, to 4 listopada. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało youtubera Kamila L., znanego pod pseudonimem Budda. Potwierdził to rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. W całej Polsce zatrzymano 9 innych osób. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Youtuber Kamil L., występujący pod pseudonimem Budda, został zatrzymany dziś przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, powiedziała prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Możemy tylko powiedzieć, że został zatrzymany Kamil L. oraz 9 innych osób, czyli łącznie 10.

RTV Euro AGD Game Zone. Wejdź na wyższy level sprzętu ze smartfonem Poco z pamięcią 512 giga za 1349 zł. A dodatkowo bądź na bieżąco z RTV Euro AGD Game Zone. Topowe promki, najlepszy sprzęt gamingowy, gamerskie newsy, wydarzenia, które kształtują e-sport. Wejdź na wyższy level sprzętu. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. No i teraz jest już naprawdę 10 minut po godzinie 15. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. No i jaka to będzie dzisiaj audycja? Trochę taka jak ten dzień za oknem, ale właściwie spowodowana tym, co za oknem, mam nadzieję, że przez najbliższą godzinę muzyka spowoduje, że poczujemy się zupełnie inaczej. Bywają takie dni, no a jak to są poniedziałki, to już w ogóle, kiedy nic nie idzie zgodnie z planem. I dzisiaj rzeczywiście nic nie idzie z moim planem, jeżeli chodzi o nasze spotkanie w tonacji trójki, ale przyzwyczaiłam się przez wiele lat pracy w radiu i przez wiele tych niesamowitych możliwości kontaktowania się ze słuchaczkami, ze słuchaczami, że często to, co się nie udało, może być po prostu zrobieniem miejsca na to, co rodzi się z improwizacji, ale ostatecznie brzmi i sprawia tyle przyjemności, jak wielogodzinnie przygotowywany i wymyślany program. Po tym oświadczeniu chciałabym powiedzieć, że chodzi za mną Pablo Pavo i to nie tylko dlatego, że czyta na naszej antenie swoją najnowszą powieść zatytułowaną Sierpień. Czyta ją w październiku, ale także dlatego, że już od dłuższego czasu umierałam z no takiej potrzeby, aby w końcu idealnie w kontekście miesiąca zabrzmiał ten konkretnie utwór. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Pójdę tam i w jednej chwili cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. Romanse obliczone na słońce, z wiatrem i deszczem leci koniec za końcem. Wyprzedaże klapków i letnich sukienek, złe idzie i zimne, studzi się sumienie. Stoimy nad rzeką, ręka rękę grzeje. Nie będzie dziś nagród, chłodnie ją nadzieje. Nowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być. Mój strach, kochanie, popatrz. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być. Mój strach, kochanie, popatrz. Jeszcze dziś, jeszcze raz, jeszcze tu. Jeszcze raz, jeszcze tu, głupie ty, głupie ja. Zima nas pożre, zawali breją, zdjęcia do wspomnień i mroźna niemoc. Zima nas rozetnie, odłamkiem lodu, nie znajdziemy siebie. patrz, październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, twój strach, kochanie, popatrz. Kto pamięta taką płytę? Praczas, Pablo Paweł, którego było słychać, i Iwanek. Też było ją słychać. Płyta Wir, która no, była jedną z takich wycieczek Pablo Paweł w stronę elektroniki. Za tę elektronikę właśnie odpowiadał Praczas. Ania Iwanek zaśpiewała i też współtworzyła teksty. No a Pawła Sołtysa nie muszę przedstawiać. Kilka ładnych lat już minęło od tego albumu. W każdym razie wynalazłam ten Wir i przypomniałam sobie o nim, kiedy tak właśnie dzisiaj w tej rozpaczy, że trochę mi się posypały antenowe plany. Postanowiłam sprawdzić, czy jeszcze można znaleźć w ogóle w sieci to, co grałam w programie alternatywnym lata temu i okazało się, że wpisując program alternatywny, nie tylko wyskakują audycje, których można posłuchać, ale także wyskakują właśnie playlisty, fragmenty wywiadów i między innymi fragment wywiadu z Pablo Paweł, z którym bardzo często na antenie rozmawiałam i zawsze to były super dla mnie budujące i rozwijające rozmowy w dawnych latach. Jeszcze dojdziemy do takiego utworu na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, w którym właśnie, który właśnie w takim wywiadzie sobie przypomniałam, bo był moment, w którym Pablo Paweł z kolei postanowił wydać płytę z naprawdę dużym zespołem i to była płyta zawierająca tylko kilka utworów, za to kompozycje były rozbudowane. Jeżeli zdążymy, to naprawdę zagram utwór, który w założeniu artystów ma 9 minut, więc nie powinnam dużo mówić, aby wszystko się zmieściło. Piosenka jak balsam, piosenka, która zawsze działa i piosenka, która po prostu powoduje, że w codzienności jesteśmy 3 centymetry ponad, no niech będzie, na cześć Fisza, chodnikami. Look at me. Ile to już lat minęło, od kiedy Major Lazer zaprosili do współpracy Amber Kaufman i właśnie efektem tej współpracy był utwór Get Free. Na naszej antenie w latach późniejszych także funkcjonował, czy występował, czy cieszył nasze uszy w wersji Wojtka Mazelewskiego, bo kiedyś Wojtek ze swoimi muzykami nagrali taką lekko jazzującą wersję właśnie tego utworu. No ale jeżeli Amber Kaufman nie zadziałała i to nagranie Major Lazer jako taki plaster na deszczowe poniedziałki, które nie układają się zgodnie z planami, co swoją drogą, im więcej o tym mówię, tym bardziej wydaje mi się taką ciekawą życiową sytuacją, wybijającą właśnie z tego poczucia, że możemy nad sprawami panować. To mam kolejnego zawodnika. Jeden z nich nazywa się Devendra Banhart, a drugi z nich nazywa się Eladio Negro. I co by było, gdyby połączyli siły? Więc dwóch zawodników, którzy w tym masowaniu serc są idealni, łączący siły w utworze Love Song. You know I love you now, it's true. There's a hidden dance only we know how to do. And now we're in the clouds, looking around. What do you see? Infinity flashing all around. Love like falling without ever landing. This is that feeling, I get it all the time. I wanna dance, I wanna dance, I wanna lose my mind. Once cosmology at east in the sun. Are just reminders of us living underground. This is my love song, and it's for you. But will you ever know it? Will you ever know it? Love like falling without ever landing. Shasha. To właśnie oni, Devendra Banhart i jego love song. Lado Negro dołożył tutaj co nieco od siebie i tak powstała właśnie ta wersja, której wspólnie posłuchaliśmy w Trójce, w której trwa w tonacji Trójki wydanie na taki poniedziałek, kiedy deszcz pada na głowę, a na przykład wcześniej zaplanowane rzeczy wymykają się spod kontroli. Więc postulat mój, początkowo może delikatnie pochmurny, teraz zamienia się w postulat: cieszmy się z tego, że życie potrafi nas zaskakiwać. I ten artysta to także artysta, którego wychwyciłam ze swojej dawnej playlisty. I teraz brzmię może jak epigonka samej siebie, ale tak naprawdę z wielką przyjemnością przypomniałam sobie o tym, jak bardzo lubiłam i nadal świetnie mi brzmi w uszach artysta ukrywający się pod pseudonimem Super Pitcher. Hey little raven, where have you been? Raven. Hey little raven, where have you been? Thank you. Axel Schaufler, który pod pseudonimem Super Pitcher wydaje swoje produkcje. Spotkałam go w ramach odsłuchiwania chyba wszystkiego, co wiąże się z wytwórnią Kompakt, bo dawno, dawno temu. Ależ ja dzisiaj mam sentymentalny nastrój, ale to chyba dlatego, że jutro chcemy pogadać o przyszłości, zaraz o tym powiem więcej. Więc wytwórnia Kompakt, More Music, kilka niemieckich wytwórni, które były dla mnie absolutnie kluczowe, kiedy zaczynałam swoją pracę w radiu i właśnie przez miłość do Kompaktu trafiłam na Super Pitcher. Ale teraz zostawiamy Europę i przenosimy się do Stanów, bo Stany Zjednoczone także bardzo kocham. Dirty Projectors to jest ten zespół, z którym niegdyś związana była Amber Kaufman. Ona już pojawiła się dzisiaj, to teraz pora na nich. Slept on floors never ending. Our fears.

świetnie to brzmi, niezależnie od tego, ile lat minęło od nagrania akurat tego konkretnego utworu, który zawsze bardzo dobrze mieści się w rozmaitych audycjach i kontekstach. Gdyby nas słuchali jacyś przyszli adepci sztuki radiowej, to właśnie Up in Hudson pozwala pójść w różne momenty. Albo iść teraz za sprawą tego wszystkiego, co się działo w sekwencjach rytmicznych, w stronę jakichś prostych bębenków, albo w stronę bardziej wyrafinowanej muzyki, która lubi połamać rytm i przejść w stronę elektroniki, albo w ogóle iść za głosem. No i na przykład właśnie tak jak David przed chwilą śpiewał, wybrać jakiegoś kolejnego śpiewaka. I ja właśnie wybrałam śpiewaka. Wspomniany wcześniej Pablo Pavo i największy zespół na świecie teraz się pojawią. Krótka płyta, którą razem wydali już ponad 4 lata temu. To jest album, do którego sięgam. Krótka, ale przypomnę, że to jest dosyć, no tak powiedziane, nieadekwatnie do końca. Kilka utworów, 5, jeżeli dobrze pamiętam, albo 6, ale za to niektóre z nich w tak dorodnych formach jak Życiorys, który za chwilę na antenie rozwinie się w swojej 9-minutowej doskonałości. Doskonałości właśnie, bo ani sekunda w tym utworze nie jest zbędna, a każdy muzyk w zespole ma szansę, aby pokazać swoje umiejętności. I o to też chodzi właśnie w tym. Czasami trzeba schować swojego do kieszeni, ale czasami są takie projekty muzyczne, które właśnie te indywidualne solówki hołubią i to jest ten stan. A propos hołubienia, ale właściwie a propos radowania się, to chciałam bardzo serdecznie zaprosić. Jutro o 9 rano będę mówić dobrego dnia i jestem pewna, że to będzie dobry dzień. Po pierwsze, możemy się spotkać i gdyby ktoś chciał wejść w jakiś rodzaj relacji, dialog, to jestem na to bardzo otwarta. A po drugie, dlatego jutro będę spotykała się z Państwem w programie Dobrego Dnia, że uruchamiamy drugą część naszych pieszczotliwie nazywanych pytaniami do słuchaczy i słuchaczek spotkań. Przygotowaliśmy specjalną, interaktywną, no nie wiem, czy mogę powiedzieć zabawę, ale przestrzeń, do której już od jutra będziemy zapraszać bardzo konsekwentnie i jutro właśnie po godzinie 9 więcej na ten temat. A dzisiaj już oddaję antenę Pablo Pavo i jego naprawdę dużemu zespołowi. Agnieszka Szydłowska to ja, Elżbieta Malinowska czuwała nad tym, aby wszystko pięknie brzmiało. Życzę miłego dnia. Poniedziałki bywają różne, ale za to jak super móc po prostu cieszyć się kolejnym poniedziałkiem. Thank you.